Sakramentalijos. Sakramentalijos savoka. Pirma, apibrėžimas. Sakramentalijos yra įvairūs veiksmai ar daiktai, kuriuos bažnyčia yra įvedusi, kad palengvintų žmonėms suartėti su Dievu. Kad kurį nors veiksmą ar daiktą būtų galima pavadinti sakramentalija, reikia, kad a. ji būtų įvedusi bažnyčią, o ne Kristus. B. ji būtų įvedusi tam, kad padėtų žmonėms suartėti su Dievu. C. jis teiktų savo vaisius ne savaime kaip sakramentai, bet vien bažnyčios prašomojo maldavimo gale. Taigi sakramentalijos yra panašios į sakramentus, bet daug kuo nuo jų ir skiriasi. Jos panašios tuo, kad kaip ir sakramentai yra regimi veiksmai ar ženklai, skirti ant gamtiniai pagalbai teikti, bet jos skiriasi nuo sakramentų savo kilme vaisiais ir veikimo būdu. Sakramentus įsteigė Viešpats Jėzus, sakramentalijas bažnyčia. Sakramentai, kaip jau sakyta, atleidžia mums nuodėmes, teikia ar bent padaugina pašvenčiamąją malonę, duoda sakramentinių malonių, naikina bausmes už nuodėmes, kai kurie įspaudžia mūsų sieloje neišdildomas žymes. Šias malonės sakramentai teikia savaime, ex opere operato, tai tikri Dievo malonė reiškia ir duoda ženklai. Tuo tarpu sakramentalijos savaime neturi Dievo malonę teikiančios galius, jų vaisiai daug mažesni, nes jos neatleidžia nei nuodėmių, nei bausmių už jas, bet tik palengvina žmonėms suartėti su Dievu. Jas naudodami žmonės auga Dievo meilėje, maldingume. Bažnyčia savo prašomųjų maldų gale išprašo iš Dievo įvairių malonių. Bet to sakramentai teikia savo vaisius savaime, o sakramentalijos tik bažnyčios maldų gale ex opere operantis. Antra. Sakramentalijos yra įvairios. Bažnyčios naudojamos sakramentalijos yra labai įvairios. Pavyzdžiui, konsekracijos, egzorcizmai, šventinimai, laiminimai ir panašiai. Konsekracijomis vadinami tie bažnyčios šventinimai, kuriuose naudojami šventieji aliejai. Gali būti atliekami bažnyčių, altorių, kai kurių liturginių indų, varpų ir panašus šventinimai. Egzorcizmai yra įvairios maldos ir veiksmai, kuriuos bažnyčia naudoja piktai dvasiai išvaryti. Pavyzdžiui, kai kurios maldos krikšto apeigose, bažnyčių ar laukų šventinimas ir panašiai ir taip toliau. Galiausiai sakramentalijomis laikomi įvairūs bažnyčios atliekami šventinimai ir laiminimai, pavyzdžiui, mažų vaikų ligonių keleivius, tuoktinių patalpų, susisiekimo priemonių laukų ir įvairių kitų dalykų šventinimai. Trečia, ypatingosios sakramentalijos. Kai kurios bažnyčios naudojamos sakramentalijos yra vertos ypatingo dėmesio, tai žemesnieji kunigystės šventimai ir subdiakonatas. Tokie šventimai, kaip jau sakyta, yra ostiarijos, lektorijos, egzorcisto ir akolito, prie jų priskiriamas ir subdiakonatas. Šioms sakramentalijoms bažnyčia teikia ypatingą reikšmę, jos yra net privalomos tiems, kurie siekia kunigystės. Tai yra tarsi laiptai į kunigystę. B. Verbų sekmadienį, verbų, didįjį ketvirtadienį aliejų, didįjį šeštadienį ugnies, velykų žvakės šventinimai. Tai ilgos, bet kartu turinčios gilią religinę prasmę ir nuo senų laikų bažnyčios naudojamos apeigos, didįjį ketvirtadienį pašventinti aliejai naudojami įvairių konsekracijų ir kai kurių sakramentų teikime, didįjį šeštadienį pašventintas vanduo naudojamas krikšte ir kitais atvejais, šeštadienio ugnis ar velykų žvakė yra Viešpaties Jėzaus atneštos šviesos bei gyvybės ženklas. Verbų šventinimas verbų sekmadienį primena iškilmingą Viešpaties Jėzaus įžengimą į Jeruzalę prieš savo kančią. Tai iškilmingas žvakių šventinimas vasario 2 arba grabnyčių dieną. Šios apeigos primena senelio Simeono susitikimą su kūdikėliu Jėzumi Jeruzalės šventykloje ir jo pranašiškus žodžius, kad Kristus turi būti pasaulio šviesa. Ta diena šventinamos žvakės yra gyvojo tikėjimo, meilės ir pasiaukojimo ženklas. Šias žvakės tikintiesiems įduodama į rankas mirties valandą, kaip ginklą prieš piktosios dvasios puolimus. D. Pelenų šventinimas ir galvos pabarstymas jais pirmąją gavėnios dieną. Tai nuo senų senovės naudojamas atgailos ženklas Pelenų dieną bažnyčia. Šiomis apeigomis įvesdina savo narius į gavėnios, tai yra atgailos dienas. E. Įvairūs bažnyčios laiminimai svarbesniųjų sukaktuvių proga. Tokie laiminimai atliekami 50 metų kunigystės, 50 metų santuokos jubiliejaus proga, taip pat 50 metų vienuolinių įžadų sukaktuvių proga. Daug dvasinio pakilėjimo teikia šios ir panašios sukaktuvės ir daug įvairių malonių maldauja bažnyčia Dievą, jų proga teikiamais palaiminimais.